Yo, Onar PZ, Beat Crimson, wiesz? Wiesz. Kolejny numer, kolejna polska produkcja, wiesz? Kolejna polska produkcja, na niej kolejny numer. Kolejny raz na koncercie, tam się z tłumem. Przed tym kolejną próbę trzeba odpierdolić, ktoś się przeklał. I kolejny raz żołądek go boli. Kolejny raz czas nas goni, coraz go mnie. Kolejny raz na malarzu rzuć się nagiąłem, chcę zapomnieć. Kolejny raz mam doła, jest coraz ciężej. Kolejny raz wkurwia mi szkoła. Kolejny raz nie będę na czas na spotkaniu w związku z koncertem, bo kolejny raz grałem browar, bo miałem chętkę. Kolejny browar i kolejny raz odrzucam połączenie. I kolejny browar, znowu ona jest wkurwielem. Kolejny raz kurwa mać, powiem swoje zdania, to szczerze, tutaj nie jest mile widziane. Kolejna osoba, po prostu w chuja chce mnie przyciąć. Kolejny raz to jebie, ale szczerze mi jest przykro. Kolejny ziom zniknął z mojego horyzontu. To już kolejny, ten był akurat od rządu. Kolejny zniknął, musiał pojechać na odwyk. Był słabszy, ale kolejny dzień dla niego będzie dobry. Dla jednych jest już pierwsze, dla innych kolejne. Trzeba żyć kolejny raz, będzie co będzie. Znowu coś cię spotka, nie mów sobie. Kolejny raz weź to zostaw. Kolejny raz próbuj, musisz to przeżyć, bo kolejnego razu może już nie być. Kolejny raz znowu coś cię spotka, nie mów sobie. Kolejny raz weź to zostaw. Kolejny raz próbuj, musisz to przeżyć, bo kolejnego razu może już nie być. Kolejny dzień o chwiejnych krokach, kolejna stopa. Kolejny chłopak wpadł, kolejną łzę w twoich oczach znam. Kolejny wers, kolejny wokal, kolejna stopa. Nowy dzień, pieprzona flota, kolejny sen na następny koszmar. Kolejny raz proszę cię, naucz mnie kochać do końca. I znowu gdzieś patrzę w smutne niebo. Kolejny browar pije do dna, zanim umrę przez to. Kolejny raz wątpię w ludzi, którą to noc. Jestem smutny, zanim świt mnie znuży. Powiedz, czemu nie wierzyć w to, co jest ważne. Popatrz, kolejny dzień robię coś, walczę. Nie poddaję się, walczę, przegrywam. Więc to za mało, żeby mieć satysfakcję, chyba nie. I znowu patrzę na te twarze z lękiem. Życie, krucha konstrukcja z marnym fundamentem. Kolejny raz znowu coś cię spotka, nie mów sobie. Kolejny raz weź to zostaw. Kolejny raz próbuj, musisz to przeżyć, bo kolejnego razu może już nie być. Kolejny raz znowu coś cię spotka, nie mów sobie. Kolejny raz weź to zostaw. Kolejny raz próbuj, musisz to przeżyć, bo kolejnego razu może już nie być.